vadă pe Mesia. Regele Hristos, pentru pruncul mic Iisus, pentru Regele Hristos. Când păstorii au aflat la stau și cu îngerii din cer, slavă, slavă au cântat, cu oștirea cea de sus, slavă, slavă lui.